Pois unha crónica dende a Costa da Morte moi chea de interese de novidades importantes, sí. Non? O que pasa que el xa non podía estar, por eso tivemos aí. Por eso nos deixou a grabación feita. Moi ben. Que é igual que se estuvera aquí. Ademais moi ben, fíjate, con música de fondo e todo. Exactamente. O sea, sí, señor. Tamén temos a posibilidade de intentar falar con o noso primeiro presidente ou un dos primeiros presidentes da Asociación Rosalía de Castro de Cornella. Como mañá cúmplense 40 anos, pois sería bon que... Sí. 40 anos da radio, claro. Sí, son 40 anos da radio, pero tamén sería bon que estuvera aquí connosco. Bueno, que estuvera. A ver, vamos para outra ocasión. Poñemos un bocadiño de música e intentamos chamalo, a ver que pasa. Vamos alá. De cantar e bailar ben, la la la la la la la. Peinan o cabelo.